dün gece saatlerinde bir bomba patladı Manchester'da, Britanya'da ve en az 19 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bir bomba, terörist bombası olduğu belirtiliyor. İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester polisi yerel saatte 22.30'da yaşanan olayı terör saldırısı olarak değerlendirmiş, sizin de söylediğiniz üzere. Evet, Amerikalı şarkıcı Ariana Grande şarkı söylüyormuş. Özellikle çocuklar ve gençler arasında, ergenler arasında çok popülermiş. Dolayısıyla çok sayıda aralarında çocuk ve küçük yaştaki kızlar ve oğlanlar bulunduğundan da korkuluyor. Tam rakamı, tam bir ayrım yapılmamış, verilmemiş yani. Evet. Çocuk öldü mü diye. Tam rakam da verilmiyor. En az 19 kişi öldü, evet. 50 kişi yaralandı deniliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May olay için dehşet verici bir terör saldırısı ifadesini kullanmış ve İngiltere'deki tüm siyasi partiler 8 Haziran'da düzenlenecek seçim öncesi kampanyalarını askıya almışlar. Evet. Bu tabii yani şarapnel yarasına benzediğini söylemiş olay yerine giden sağlık ekipleri BBC'ye. Ambulans ekipleri de konser alanından hastaneye en az 59 yaralının kaldırıldığını duyurmuş. Theresa May başbakan tam detaylarını öğrenmeye çalışıyoruz demiş. Benim elimde Guardian haberi var, birkaç saat önce elime geçen bir haber. Benim önümde de BBC'nin haberi var. BBC 5'e konuşan orada bulunan kişilerle yapılan mülakatlar var. Onlardan bir tanesi de Andy'miş. Andy ismi veriliyorsa, ismi yok. Giriş salonunda eşi ve kızını beklerken patlamanın etkisiyle yere düştüğünü söylemiş. Yaşadıklarını savaş filmi sahnesine benzetmiş. Ayağa kalktığımda etrafıma baktım. Her yerde cansız bedenler vardı. Sanırım 20-30 cansız beden, ölü olduklarını söyleyemem ama ölü gibi görünüyorlardı demiş. Kanla kaplı ve ağır yaralı olduklarını söylemiş bu kişilerin. Evet, Manchester Arena deniyor. Avrupa'nın en büyük kapalı gösteri salonuymuş. 1995'te açılmış. 21 bin kişi hem konserleri hem de spor gösterilerini aynı anda izleyebiliyorlar. Son şarkının bittiğini duyduk. Sonra bir anda güçlü bir ışık görüldü. Sonra patlama sesi ve duman. Ayağımda, bacağımda ağrı hissettim diye konuşmuş yine aynı kanala konuşan Gary Walker. Karnından yaralanmış. Büyük ihtimalle bacağı kırılmış. Bunlardan bahsediliyor. Tüm binanın sallandığı gibi detaylar var. Yaş ortalaması da işte 15 ile 17 arasında gösteriliyor. Evet, bu tabii Britanya'daki en berbat olay şeyden beri, 2005'te, bundan 12 sene önce olmuş Londra'da metro istasyonu saldırısıydı. 52 kişinin canını almıştı. Macit Han diye bir 22 yaşında bir delikanlı da şeyi söylemiş. Devasa bir bomba patladığını duyduk. Muazzam paniğe kapıldık. Koşuşturmaya başladık. Kaçmaya çalıştık. Tam öbür taraftan geliyordu patlama. Onlar da bizim üzerimize doğru geldi, kaçarak gelmeye başladılar diyor. İzdihamdan da ölenler olmuş olabilir. Evet. Büyük bir kalabalık var. Ve kötü taraflardan bir tanesi de oradaki görgü tanıklarının anlattığı üzere refakatsiz, tek başına orada bulunan çok fazla sayıda çocuk olmasıymış. Kendileri panik halinde kaçan birkaç kız çocuğuna yardım etmeye çalıştım. Benim kızım yaşlarındaydı diye konuşmuş oradaki annelerden bir tanesi. Şok edici olduğu söyleniyor. Büyük bir dehşet olduğu da aynı şekilde belirtilmiş haberlerin içerisinde. BBC Türkçe detaylı bilgiler var. Evet, bu tabii son derece önemli bir şey. Çünkü 8 Haziran'da, yani 3 hafta sonra seçimler, baskın erken seçimler ilan etmişti Theresa May. Ve özellikle de bütün partiler iptal edince kampanyalarını, bunun şimdilik yorum yapmak için çok erken olmakla beraber en çok bundan en çok zarar görecek olanın Britanya İşçi Partisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü asıl gücünü grassroots denilen sokaktaki gösterilerden ve kampanyalardan aldığı ve gençlerden aldığı söylenebilir. Yapamazsa yani seçimler yapılacak herhalde. Evet. Bu konuda bir değişiklik yok. Bugün hükümetin bir kriz komitesi toplanıyormuş. Adı da Kobra. İyi mi? Kobra. Evet, Kobra diye bir kriz komitesi varmış. Yerel saatle saat 9'da İngiltere ile Britanya ile aramızda kaç saat fark var? 2. Yani onlar 2 saat geride. O zaman yapıldı toplantı. Akşam saatlerinde, dün akşam saatlerinde yapılacaksa yapıldı. Yok, sabah. Sabah kaçta? 9, onların saatine göre 9'da oluyor. Yok, henüz daha 9 olmadı orada. Hı, olmadı. Hı. Evet. Yani 2 saat, o zaman 1 saat sonra. Yok. 2 saat sonra. Evet. Evet, böyle bir şey yapılacakmış. Berbat manzaralar, sesler var. Kabine kobra denmesinin sebebi Cabinet Office Briefing Room'dan geliyormuş. Evet, tabii, ama gene de korkutucu bir ad vermeyi, evet, ihmal etmemişler tabii. Önemli olan zaten güvenlik devleti ve korku salmak. Tony Blair'in işiymiş. Oo, evet. Güzel. Tam beklenir yani. Değil mi? Güzelim kobra yılanının da bu şekilde kullanılması insanı daha da şey yapıyor. Peki devam kobradan edelim. Korkmam, Tony Blair'den korktuğum kadar. Aynen öyle. Şimdi UNICEF bir raporu var. Onunla da devam edelim. Çocuklarla yani, devam ediyoruz. Şimdi. Çocuklarla devam ediyoruz. Çok ürkütücü bir haber daha var. UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Irak'ta. Irak'ta 3,5 milyondan daha fazla çocuğun tehlike altında olduğunu söylemiş. 3 milyon 600 bin aşağı yukarı tahmin edilen tehlikeli riskler altında oldu. Yani ne gibi? Ölüm, yaralanma, cinsel istismar, alıkoymak, silahlı gruplar tarafından kaçırılıp kullanılmak, o asker yapılmak yani. Evet. Çocuk asker. Çocuk asker gibi farklı tehlikeli risklerin altında inanılmaz bir rakam vermiş zaten Yeni Şafak'tan bu haber. IŞİD'in ortaya çıktı. Onlar DEAŞ diyor ama daha çok IŞİD kullanılıyor. Terör örgütü IŞİD'in ortaya çıktığı 2014 yılından bu yana ülkedeki çocukların %10'unun evlerini terk ettiği bildiriliyor. İnanılmaz bir rakam bu yani. Her 10 çocuktan biri evsiz, barksız, anasız, babasız, akrabaları olmadan farklı bölgelere göç etmek, göçmen olmuş. Ve her 3 çocuktan biri, her 10 çocuktan biri göçmen, her 3 çocuktan biri de insani yardıma ihtiyaç duyuyormuş. Yani beslenme, barınma, sağlık, ilaç gibi şeyler. Bu da 5 milyona yakın çocuk demek oluyor. 4 milyon 700 bin çocuk İnsani yardıma ihtiyaç. Kız çocuklarının durumu daha da tabii tahmin edildi. Kolayca tahmin edilebileceği gibi daha da kötü. 1990'lı yıllara oranla 2 katına çıkmış çocuk evlilikleri. 15 yaşından küçük olarak evlendirilen kız çocuklarının sayısı 975 bin. Sıkı duralım yani. 1 milyona yakın çocuk zorla, rızası hilafına, isteği dışında ve küçük yaşta evlendiriliyor. Ve son bir rakam verelim istatistik. UNICEF'in rakamları hakikaten Azrail'in bilançosu gibi bir şey, menüsü gibi. 4 çocuktan biri de kronik beslenme, aç yani. Kronik yetersiz beslenme durumunda. Yani bu kronik yetersiz beslenmenin de tıp erbabı çok daha iyi bilir tabii ama çeşitli hastalıklara, önlenemez hastalıklara ve ölümlere de yol açabileceği biliniyor. Geçtiğimiz hafta da UNICEF'in bir başka raporu açıklanmıştı. Yani biraz önce bahsettiğiniz savaştan kurtulup ailesini babasını kaybetmiş olan çocukların göç yollarına düştüğü zaman başlarına ne geldiği anlatılıyordu bu raporun içerisinde. Savaş ve yoksulluktan kaçan ve sayıları rekor seviyeye ulaşan refakatsiz mülteci ve göçmen çocukların insan tacirlerine av olduğu uyarısında bulunulmuştu bu raporun içerisinde de. Seks kölesi ve savaş. Organ mafyası. Hepsi, organ var, hepsi kullanılıyor. Organları da kullanılıyor. Asker de yapılıyorlar. Evet. Çocuk asker. Yeni yayınlanan bu raporda 2015-2016 yıllarında tek başına göç etmek zorunda kalan mülteci ve göçmen çocukların sayısının 5 kat artarak 300 bine ulaştığı bildirilmiş. Raporda sayıları rekor seviyeye ulaşan refakatsiz mülteci ve göçmen çocukların insan tacirlerine av olduğu söyleniyormuş. Libya'dan ve İtalya'dan, Libya'dan İtalya'ya özür dilerim, tehlikeli deniz yolculuğunu göze alarak geçmeye çalışan birçok korumasız, yalnız mülteci ve göçmen çocuğun insan tacirleri tarafından sömürüldüğü aynı şekilde vurgulanmış bu raporda. Sayıları her geçen gün artan bu çocukların insan kaçakçıları tarafından satıldığı ya da tecavüze uğradığı da ifade edilmiş. Yaklaşık 170 bin refakatsiz mülteci ve göçmen çocuğun Avrupa'ya sığınma başvurusunda bulunduğu aynı şekilde belirtiliyormuş bu raporun içerisinde. 100 bin çocuğun da Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırında durdurulduğu da söylenmiş. Sadece Avrupa'ya ve Afrika'ya özgü değil bu kriz, aynı zamanda Amerika içerisinde de var. Ey ölümlü, bütün umutlarını bir kenara bırak buraya girmek istiyorsan. Girerken Dante'nin cehennemine giriş. 12. yüzyılda yazılmış bir şeyden bahsediyoruz. Hakikaten böyle bir felaket durum var. Aynı daha Trump'a falan da geçecek zaman olmadı. Yemen meselesine falan çok ciddi bir tehlikeye doğru da gidiyoruz. Onu da bahsedeceğiz. Bu arada müthiş ilginç bir haber daha var. Brezilya'da bu darbe, bir çeşit darbe, parlamento darbesi yaparak başa geçen Temer, Michel Temer eli kanlı yakalanmış gene. Bir kayıtlar çıkmış ortaya, rüşvet alınmasına filan okey veren ve milyonlarca dolar rüşvet almış 2010'dan bu yana. O da açığa çıkmış ama katiyen istifa etmeyeceğim diyor. Yolsuzluğa boğazına kadar batmış bir hükümetin başında darbeli geldi. Michel Temer. Michel Temer. Ve yalnız muazzam gösteriler var. Her yerde sokağa çıkmış durumdalar. Pazar günü oldu. Ve doğrudan doğruya direkt seçimlere gidilmesini istiyorlar. Temer hükümeti sona ermiştir. Ne ahlaki ne siyasi meşruiyeti vardır. Ülke krizde. Ve şu anda ne kadar işsiz varmış ülkede biliyor musun? Ne kadarmış? 14 ben? Milyon insan işsizmiş. Brezilya büyük, nüfusu büyük olan bir yer ama 14 milyon da özellikle gençler hesaba katılınca, bir de hapishanelerde çok sayıda insan var. Felaket bir durum oluyor. 207 milyonmuş 2015 rakamlarına göre nüfusu. Kalabalıkmış yahu, evet. Brezilya. Ama 14 milyon da işsiz de çok kalabalık, evet. Yani. Ve Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama var. Güney Sudan hükümeti, hükümet yanlısı güçler, milisler 6 ay içinde 114 sivili katletmişler. Bundan da bahsedebiliriz herhalde. Yani Musul'dan da binlerce kişinin kaçtığını Irak'ta. Ondan da bahsetmemiz lazım. Yani dünyadaki durum hakikaten Dante'nin cehennemini andırır bir durumda. Kaçıncı kat tam karar veremiyorum ama 50'den fazla insan öldürülmüştü Bağdat'ta ve Basra'da. Fakat Birleşmiş Milletler'in hesabına göre Musul'dan şu ana kadar 435 binden fazla, en az 435 bin insan kaçmış ve binlerce kişi kaçmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Irak ordusu da sorgu adı altında günde geçen ay 100'den fazla insana işkence etmiş. Bayağı geçerken nereye gidiyorsun filan diye. Nerede oluyor bu? Irak'ta. Irak'ta en son Şii milislerin, polis kuvvetlerinin yaptığı işkencelerin görüntüleri, fotoğrafları da ortaya çıktı. Da henüz daha haberi patlamadı. Yani daha doğrusu haber olmadı, yayılmadı. Yayılsa da bir şey olmuyor. O da aynı hikaye. Evet. Sokağın ortasında teslim olan milisleri öldürüyorlar sırf IŞİD'li diye. Ondan sonra insanlardan teslim olmasını bekliyorlar. Ya da beklemiyorlar. Topyekun hepsini koparıp atmayı bekliyorlar. Dünyanın bir diğer tarafındaki cehennem de Venezuela. Venezuela'da muazzam olaylar yaşanıyor. 50 yaşlı ölü sayısı. En son bir kişi üzerine benzin döküp artı 18 yayına geçiyoruz. Çocuklarınızla beraber dinliyorsanız. Öldürdüler. Geçmemiş miydik zaten? Uyarı yapmadıktan sonra anlaşılmıyormuş. Neyse. Cumartesi günkü eylemde bir kişi üzerine benzin dökülerek yakılmış, bir üniversite öğrencisi de öldürülmüş. Başkent Caracas'taki gösterilerde üzerine benzin dökülüp yakılan 21 yaşındaki Orlando Jose Figuera'nın vücudunun %80'inin yandığı belirtilmiş. Figuera, evet. Tabii Latin Amerika'ya geçmişken Meksika'yı da katiyen ihmal etmeyelim. Gene artı 18 yayınından kaç gündür verecektik 17 Mayıs tarihli bir haber. Javier Valdez, gazetecilerin gazetecisi diye geçiyor. Çok önemli Sinaloa eyaletinde 50 yaşında çok önemli bir gazeteci olduğu belirtiliyor. Araştırmacı gazeteci ve her türlü yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, mafya ve hükümet ilişkileri üzerine muazzam yayın yapıyor. Ve 30 yıllık bir kariyeri var. El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın çetesinin etkisinde Sinaloa eyaletinde tutup büyük bir cesaretle Rio Doce gazetesini kurmuş. Los Morros del Narco, uyuşturucu çetelerinin çocukları kitabı da dahil olmak üzere kitaplar yazıyor. Ünlü La Jornada gazetesi var. Dünyanın ender rastlanan bağımsız sahipliği tamamen müşterek mülkiyet olan bir gazete o. Jornada. Orada da muhabirlik yapmış ama bunu ağır bir bedel ödemiş. Her an öldürülebileceğini biliyordu. Sonunda öldürüldü. Ölümcül uyuşturucu ticaretini korkusuzca ifşa eden ödüllü bir muhabirdi. Gazeteci olmak, kara listede olmak anlamına geliyor demişti. Sayısız ölüm tehdidi almıştı. El bombalı saldırılar yapılmıştı filan. İşte böyle. Yani çok Javier Valdez yalnız savaşçı diye nitelendiriliyor. Ayrıntılı bir yazı çıktı kendisi hakkında. Birçok yazı çıktı da. Maalesef böyle. Bu da BBC Türkçe'nin haberi galiba, değil mi? Evet. Müsaadenizle günün ilk sorusunu ben sormak istiyorum. Bu sabah itibariyle saydığımız ülkeler arasında Venezuela vardı, Irak vardı. Dün itibariyle problemli olarak Güney Sudan vardı. Bu arada Güney Sudan'ın askerleri yok, Sudan'ın askerleri muhtemelen Kuzey Sudan'ın askerleri de doğrudan Yemen'de çatışmaya başladılar artık. Yani Suudi Arabistan ve Sudan askerleri olarak geçiyor artık haberlerin içerisinde oradaki çatışan birlikler. Oradaki milislerin haricinde. Dün bahsettiğimiz ülkeler arasında Irak vardı, Irak'ı bugün bahsettik. İran vardı, Suudi Arabistan vardı, Kuveyt vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Aynı zamanda Libya vardı. Bu kaç ülke saydım? Rusya'dan da bir şekilde bahsettik. Ve Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda neredeyse konuştuğumuz ülkelerin arasında bir tek Kanada var olayların, büyük olayların patlamadı. Ondan da zaten yıl içerisinde bahsediyoruz muazzam orman yangınları ve yaşanan çevre felaketlerinden ötürü. Orası aya benzedi zaten. Boreal ormanların fotoğraflarını gönderen arkadaşlarımız oluyor. Evet. Yani bu tar sendzi, yani petrol kumulları denen olayı kazıp çıkartmak için ciğerlerini söküyorlar o şeyin ve binlerce yıllık kadim ormanların yerini kapkara bir çöl almış oluyor. Tekrar ediyorum bizim uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz ülkelerin isimlerini. Venezuela, Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Libya. Libya'da da büyük bir çatışma olmuştu. 141 kişi öldü. Havalimanını basmışlar. Evet. Acayip videoları var böyle. Göstere göstere havalimanını basıp içerideki asker ve sivil çalışan olmak üzere herkes öldürüyor. Ve silahsız olan törenden dönen askerleri de öldürmüşler. Evet. Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Britanya'yı da söyledik. Ama Britanya yok. Manchester. Benim söylemek istediğim sorunun içerisinde yok. Bu 10 ülkenin ortak özelliği nedir? Demokrasi olmaları. Şeyden bahsediyoruz. Kuveyt'ten bahsediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsediyoruz. Libya'dan bahsediyoruz. Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Zevzekçe bir espri yaptım. Bu 10 ülkenin ortak özelliklerinin hepsi petrol, dünyanın en büyük petrol üreticileri olmaları. Özellikle Venezuela birinci sırada geliyor. Çatışmaların olduğu yer. Suudi Arabistan aynı şekilde ikinci sırada geliyor. Çatışmaların olduğu yer. Dördüncü sırada İran geliyor. Nükleer savaş başlayacak mı, başlamayacak mı tartışmasının olduğu yer. Irak var. Irak'ta da şu anda bağımsızlıktan tutun da işkencelere kadar her şey tartışılıyor ve hepsi bu kaynakların paylaşılamaması, petrol kaynaklarının paylaşılamaması ile alakalı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya birbirine girmek üzere çeşitli konulardan ötürü, diplomatik alanda dahil olmak üzere. Libya'dan biraz önce bahsettik. Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt kaldı. Bir de Kanada kaldı. Onlar zaten kendi içerisinde zaman zaman hem çevre felaketleriyle hem de mini krizlerle beraber büyük devasa yangınlar, gökdelenlerdeki gibi konularla alakalı Açık Gazete'ye gündem oluyorlar. Petrol olmasaydı bahseder miydik acaba bu ülkelerden diye de? İlginç bir soru çıkabilir belki tekrar ortaya. Ki devamında da Nijerya var, Kazakistan var, Çin, Katar, Brezilya var. Biraz önce bahsettik. Afrika'ya daha yeni yeni giriliyor zaten. Ah, Türkiye'de petrol bulunmadığı için galiba Türkiye yok listede. Gerçekten her tarafta var petrol, Türkiye'de yok. Her hani Batman'da vardı. Sene Batman'da petrol bulunduğu, hatta İstanbul'da bile petrol bulunduğu haberleri çıkardı. Bakayım yakın zamanda çıkmış mı? Ben de bilmiyorum ama ben son olarak ilk yarım saati biraz geçirdik ama şu anda son haber olarak da şeyi vereyim. Ha, en son Ankara'da arayacaklarmış. Öyle mi? Evet, Ankara'daki bölgelerde petrol arama lisansı başvurularını kabul etmeye başlamış TPAO. Anıtkabir'in altında olmasın? Bilmiyorum. Belki de belediye başkanının altındadır. Anka Park'ın altında olmasın. Roller Coaster'ın hemen altında. O yüzden belki Güven Park'ta olabilir. Meclisin altında olabilir. Meclisin altında değil. Tam karşısında şeyin Ulus'ta, eylemin yapıldığı yer neydi? Ben Ankara'ya uzak oldum. Yüksel Caddesi. Yüksel Caddesi'nin altındaysa ya. Olabilir. Olabilir. Ankara ilginç bir yer. Her yerde olabilir petrol. Bence. Ama bir de sarayın altında çıkıyormuş. Yok, olmaz öyle şey. Olmaz değil mi? Av örgütünden de Uluslararası Af Örgütü'nden son derece karamsar bir rapor çıkmış. Onunla bitirelim. İlk yarım saati, 35 dakikayı diyelim. Uluslararası Af Örgütü Türkiye ile ilgili kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili raporunda gelecek karanlık demiş. Özetle kamuda ihraçlarla ilgili muhalefete yönelik geniş kapsamlı baskılar ihraçların çok büyük bir kısmının keyfi, adaletsiz ve siyasi sahiplerle yapıldığına dair endişeleri artırıyor diyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili raporunu dün açıkladı. Gelecek karanlık, Türkiye'de ihraç edilen kamu çalışanlarına yönelik sonu gelmeyen baskılar başlıklı 24 sayfalık bir rapor. Birçok 33 kişi ihraç edilenin yanı sıra çeşitli yetkililer, sendika temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve avukatlarla gerçekleştirilen toplam 61 gösteri görüşmeye dayalı bir rapor. Gerçekten karanlık bir haber merkezinden, bir anetten okumak mümkün. Daha sonra açlık grevlerine ve diğer tuhaflıklara değineceğiz. Şimdi bir ara. Açık Gazete. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Le Metek, dinlediğimiz şarkı George Moustaki'nin ünlü şarkısıydı. Benim yabancı demek yani, göçmen gibi bir şey işte. Gezgin Yahudi, Yunan adımları atan, saçları da dört rüzgara verilmiş, gözleri perpecir okuyan birisi, böyle müzisyen, aynı zamanda kemirgen, bir sürü bahçeyi toprağa kazan elleriyle, hırsız, serseri, dünyanın bütün güneşlerini görmüş, teninde yaşamış biri, çekmiş çektirmiş kalbiyle pek çok hikaye. Ama ben geleceğim, 20 yaşını alacağım ve birlikte ölene kadar ölesiye yaşayacağız diye çok ilginç bir şarkısı var. Le Metek şarkısı. George Moustaki aslında dünyanın en iyi temsilcilerinden biri sayılabilir. Ölüm yıl dönümüydü bugün. 23 Mayıs 2013'te hayatta veda etmişti. 1934 doğumlu. Hangi milletten derseniz çok zor. İtalyan, Yunan karışımı bir aile ama Yahudi aynı zamanda. Ve Fransa'da doğmuş. İskenderiye'de doğmuş Mısır'da. Sonra Fransızca şarkılar besteleyen ve söyleyen birisi. Yani dünya milletlerinin tipik bir temsilcisi. Hepsinden biraz var. Ve dünyanın en popüler Fransız şarkıcılarına da Edith Piaf'a, Dalida'ya, François Hardy'ye, Yves Montand'a, Barbara'ya, Brigitte Fontaine'e, Franz Gale, Juliette Greco'ya ve Tino Rossi'ye ve kendisi için de yazdığı şarkılar var. Bestelemiş, kimi zaman söylüyor. 300'den fazla şarkı bestelemiş. Asıl adı, doğumdaki adı Giuseppe Moustaki. Moustaki. Ama Korfu'da doğmuş aslında. Korfu'dan geliyor ailesi. Yunan Yahudileri Mısır'a gelmişler. Orada da İskenderiye'de de Fransızca öğrenmişler. Wikipedia erişiminiz var galiba. Ben özel çip yerleştirdim. Hiç bir erişime ihtiyacım yok. Harikulade. Alnımın ortasında ufak şey parlayan şeyi görüyor musun? O çip miydi? O çip. Ben şimdi biyonikim. Cyborg'um ben. Evet. Şimdi gelelim diğer tatsız haberlere. Ona bir günaydın dedik. Tanju Okan da bu şarkıyı söylerdi ama bence çok popüler olmasına rağmen George Moustaki kadar hüzün verici ve güzel söylemiyor. Evet, Ankara Tabip Odası'ndan da bir açıklama var. Açlık grevinin 75. gününde gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın biri akademisyen, öbürü öğretmen, işlerinden atılan ve açlık grevine gidenler, bağışıklık sisteminin zayıfladığını söylemiş Ankara Tabip Odası. Enfeksiyona açık olduklarını, göz altında tutulmalarının da hem fiziki hem de tıbbi riskleri beraberinde getireceğini açıklamış. Hangi gerekçeyle gözaltına alındılar? Diye soracaktınız bana. Ben sizden önce sordum tabii ki. Evet. Gezi'ye benzer bir ayaklanmayı başlatabilecekleri düşündüğü gerekçesiyle. Şey yok. Ortada bir şey yok. Oluşmuş bir durum yok. Hiçbir şey yok ortada. Hmm. Ortada sıfır şey var. Eskiden filmi falan yapılırdı bunu. Suç işlenmeden önce suçu gören polisler çeşitli operasyonlar düzenlerdi. Böyle bilim kurgu filmlerinde. Şu anda bilim kurgu filmlerinden de öte bir noktaya geçilmiş gibi bir duruyor. Çok öte yani, bilim kurgu değil de daha çok böyle artık azinesinden iyice Kafka'ya kaymaya başladı durum. Yani dava, Joseph K'dan bahsediyoruz. Mesela şey diyor, Selçuk Koz Ağaçlı avukatları Twitter adresinden duyuruyor. Yarın adliyeye çıkartacaklar. Ellerinde arama tutanağı dışında tek bir evrak olmadan diyor. Ellerinde arama tutanağı varmış ama. Koz Ağaçlı şöyle demiş. Bugün adliyeye sevk ediliyorlar. Polisin müvekkillerini eylemin ölüm orucuna dönmesi ve gezi benzeri eylemlere sebep olmasından korktuğu için. Polisin korktuğu doğru ama bu korku o korku değil. Başka bir şeyden, eylemden korkuyorlar. Ölüm orucuna giriş dönüşmesi yasal olarak bir suç mu? Hayır. Neden böyle bir ithamda bulunuyor peki? Gezi benzeri eyleme sebep olmak da bir suç değil. Evet. Ortada suç muç yok. Başka bir şeyden korkuyor. Reuters haber ajansına mülakat vermiş Koz Ağaçlı. Oldukça uzun bir süredir avukatlık yapıyorum ve bir gözaltı için hiçbir zaman böyle bir gerekçe görmedim demiş. İşte bu bir ilk. 15 Temmuz darbe girişimi, başarısız darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal, o hal kapsamında çıkarılan KHK ile kanun hükmündeki kararname ile ihraç edilmişti. Eğitimci, akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça 75 gündür açlık grevindeydi. Haklarında adli kontrol kararı da vardı. Adli kontrol ne demek? Gidip karakola imza veriyorsun. Evet. Onlar da zaten imza veriyorlar. O günün sabahında hatta. Evet, veriyorlar imzayı. Sonra da gidip eylemlerine devam ediyorlardı. Açlık grevi yapıyorlardı, evet, pankartlar taşıyarak. Karakolda imza atmışlar sabahleyin ama onun üzerinden gün geçmeden evlerine özel harekatçılar, böyle robokoplar, işte robot kılığında zırhlar, maskeler vesaire polisler geliyor, baskınla gözaltına alınıyor. Onunla da yetinmiyorlar. Semih Özakçı'nın eşi ve annesi de gözaltına alınıyor. Anne Sultan Özakçı, bir şey istemek suçsa ben de çocuğumun arkasından bugünden itibaren açlık grevine başlıyorum açıklaması yaparak açlık grevine başladığını açıkladı. Özakçı'nın eşi Esra Özakçı da açlık grevinden mi korkuyordunuz? Ben ve Semih'in annesi bugünden itibaren açlık grevine başlıyoruz diyerek o da açlık grevine başladığını söylemiş, ilan etmiş. Evet. Gözaltına Sultan alınmışlar aynı Özakça zamanda. Özakça ve Esra Özakça. Hani ne gerekçeyle gözaltına alınıyorlar? Toplum huzurunu bozmak mı? Muhtemelen. Hı? Muhtemelen. Öyle bir suç var mı toplumun huzurunu bozmak? Gürültü mü yapmışlar? Komşuları mı rahatsız etmişler? Ve öyle yaptığınız zaman da gözaltına alınmıyorsunuz ya. Evet. Haklarında şikayet de yok aslında. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Eren Erdem, Mustafa Balbay, Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi ve Necati Yılmaz'la HDP'li vekil Alican Ünlü, yani Halkların Demokratik Partisi'nden, polisin abluk altına aldığı Yüksel Caddesi'ndeki insan hakları anıtı önünde eylem başlatmış. Fotoğrafları gördün mü? Şu an bakıyorum. Heykeli gözaltına almışlar. Heykel ve önünde bulunan 3 milletvekilini aynı zamanda böyle çepeçevre sarmışlar. Evet. Barikatla çevirmişler. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da heykelin dahi barikatlarla çevrilmesine tepki göstermiş. O halde gözaltı ve tutuklamalarla hızını alamayan hükümet insan hakları anıtını da tutukladı demiş. Haklı, çünkü fotoğrafa inanılmaz. Destek eyleminde en az 11 kişinin gözaltına alındığı ve gözaltına alınanlara polisin müdahalesinin kameralara nasıl yansıdığını gördün mü? Gördüm. Bayağı böyle yakalarından tutup, enselerinden tutup sürüklüyorlar. Evet efendim. Sivil polisler. Kılıçdaroğlu tam o esnada çıkıp bakın bu çok yanlış demiş mi? Dememiş. Bir şey dememiş Kılıçdaroğlu'ndan. Nerede Kılıçdaroğlu? Tatilde belki. Yani daha yaz gelmedi ki. Benim bildiğim bir tek tatile çıkan yazlıkçılar. Koltukçular çıkmasının yazlıkçılar versiyonu. Şey oldu mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun tatile çıkmasını gerektiren bir durum var mı ortada? Var tabii. Çağrı yapmış bir saniye gördüm. Var var. Şimdi, ha, var mı? Evet varmış. Hakkını yemeyelim. Yemeyelim. Ne demiş? Demiş ki KHK'lar ile işlerinden olan Nuriye Gülmen'le Semih Özakçı'dan çok geçmeden görevlerine iade edilmelerini diliyorum. Temennilerini iletmiş. Evet. Bak şurada bir genç kızı ensesinden tutulup elinde su şişesi var. Sürüklenirken görüyoruz. Sokağın ortalık yerinde. Galiba başkent Ankara'nın. Yok, genç, çok genç bir kız çocuğu, bir de böyle botlu dizini bastırmış kumral, yüzü görünmeyen bir genç kadının başını bastırıyorlar. Akıl almaz görüntüler i̇şte var ya. Yani. Ellerinde yeni tip... Eşinin de eşi burada, evet. Transparan kalkanlarıyla Ankara Çevik Kuvvet'in 3 Çevik Kuvvet polisinin taşıdığı bir genç kadın var. Miğferleriyle. Esra, evet. Özakça. Etrafında kalkanlarıyla beraber gene aynı şekilde birden fazla polisin sıkıştırdığı Sultan Özakçı'nın da fotoğrafları var. Evet, yani gözaltıları, protesto edenler de gözaltında, insan hakları anıtı da kapatıldı. Nasıl? Günün manzarası bu. Saadet zinciri gibi. Gözaltılarını protesto edenler, gözaltına alınmasını protesto edenler de gözaltına alınır mı? Alınır. Böyle devam eder bu yani. Zincirleme, evet. Saadet zinciri. Fakat bu bir korku durumu. Bu arada polis hayata dönüş operasyonu diye, yani dünyada verilmiş en kötü korkunç isim, evet. Herhalde. Yani tamamen Orwell'in. Orwell'i hop mezarında hop oturup hop kaldıracak bir şey. Yeni konuş dilinde. Hayata dönüş denilen operasyonda kolunu kaybeden, o halde de işini kaybeden Veli Saçılık'ın annesini de yerde sürüklerken de fotoğrafları var. Yüksel Caddesi'nde en az 11 kişi. Onun da fotoğrafı var. Ve gerçek gündemde yer alan bu habere göre KHK ile ihraç edilen ve özel harekat polislerince gece saatlerinde evi basılıp gözaltına alınan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakçı'ya destek eylemi sırasında Veli Saçılık'ın annesi Kezban Saçılık ne olmuş? Yerlerde sürükleniyor. Fotoğrafları var. Veli Saçılık da bir tweet atmış. Sultan Ana ve bizi bu gece göz altında tutacaklar. Direniş kazanacak hashtag ile, yani etiketiyle. Ve şöyle demiş. Bu fotoğraftaki kadın benim annem. Bunu yapan alçakların yakasını bırakmayacağım demiş. Gerçekten tüyler ürpertici bir fotoğraf. Başörtüsüyle yerlerde sürükleniyor. Orta yaşlı bir hanım. İrfan Değirmenci de tweet atmış. O da görevinden atılmıştı, değil mi? Evet. İnsan hakları vardır. Veli Saçılık'ın anasını yerde sürükleyemezsiniz. Hiçbir anayı sürükleyemezsiniz. Hiç kimseyi yerde sürükleyemezsiniz diye bir insan hakları talebinde bulunmuş. Sonra çıkar birisi Nazi der, açıklamak zorunda kalırsınız. Yani bu protesto gösterilerinin benzerini gerçekleştiği zaman, polis şiddeti olduğu zaman Hollanda'ya çeşitli ithamlarda bulunuluyor. Fakat Türkiye'de, kendi ülkenizde böyle görüntüler gerçekleştiği zaman herhangi bir açıklama dahi yapılmıyor. Açıklama yapılmasına tenezzül bile edilmiyor. Evet, aynen öyle. Olayın arkasında da başka işler varmış bu arada. Hollanda'daki protesto gösterisinin ardından sınır dışı edildiği söyleniyordu ya bakanın. Kendi isteğiyle gitmiş olduğuna dair de Bir Gün gazetesinde bir haber vardı. İlginç. Bu arada açlık grevlerine destek için Filistinlilerin yaşadığı her yerde grev haberi de var. Bunu da muhakkak okuyalım. 36. gününde Filistinli mahpusların korkunç şartlarda tutuluyorlar. Evet. Filistinlilerin yaşadığı her yerde genel grev çağrısı yapılmış. Biyanet'in haberi. Batı Şeria'da trafik tamamen durmuş. Okullar tamamen kapalı. Esnaf da kepenkleri kapatmış. Tamamen kapalı. Çok büyüyor iş. O konuda Türkiye'deki açlık grevleri hakkında hiç söz etmeyen gazeteler belki onun hakkında söz ederler mi, ama orada da tabii kiricikli bir durum oldu. Kolay değil ondan bahsetmek. Var canım. Anadolu Ajansı başta veriyor haberi. Anadolu Ajansı verdikten sonra diğer gazeteler de devam ettiriyor haberi. Bunda bu çifte standartta, çift standartta hiçbir beis görmüyorlar. Gayet detaylı böyle olarak veriyorlar hatta. Evet. Ramallah'tan geçiyor haberler. Yani 1948'den beri işgal edilen topraklardaki Arap Toplulukları Yüksek Takip Komitesi Sekreterliği bir açıklama yapmış. Okullar ve acil sağlık hizmetleri dışında hastane, revir filan gibi bütün iş yerlerinde ve kurumlarda esir diyorlar onlar. Esirlere destek amacıyla genel grev yapılacağını duyurmuş. İşgal edilen topraklarda ve Filistin dışında Filistinlilerin yaşadığı her yerde genel greve gidilmiş. Genel grev sırasında sabah 10'da başlanan ve akşam 22'de sona erecek destek açlık grevi de yapılıyor. Her şey durmuş vaziyette Batı Şeria'da. Önemli bir durum. Mervan Bergusi 15 yıldır hapishanede. Bergusi değil mi? TH diye yazılıyor. Bergusi. Ha, diye okunuyor. Mervan Berguti demek lazım sanıyorum. Ya da Berguti de diyebiliriz. 1500'den fazla Filistinli mahpus Berguti'nin çağrısı üzerine 17 Nisan'da İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevine girmiş. 1187 diye açıklamış İsrail resmi mahpus sayısını. Fakat 200 kişi daha dün de verdik 35. gününde 21 Mayıs'ta Nefha, Rimon ve İşil hapishanelerinde 200 kişi daha girdi. Böyle bir durum. İsrail hapishanelerinde çok sayıda hapishane, 7 bin Filistinli mahkum var. Yani BBC'nin haberi bu. Yani Biyanet BBC'den aktarıyor. Çocuklar da var biliyor musun? 57 kadın, 300'ü çocuk. Çocuklar da hapiste tutuluyor. Evet. Onlar açlık grevinde değil ama. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanları ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek ağlama duvarını ilk ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmaktan ötürü şeref duyuyorum demiş. Çakmış küfeyi kafasına gözyaşlarını akıtarak. Evet, gözyaşlarını akıtarak. Pozlarını da vermiş. Aynı zamanda ben demedim demiş. İsrail'in adını asla zikretmeden Ruslarla yaptığım görüşme sırasında diye de konuşmuş. Hangi adları zikretmiş onu söylemiş mi? Bilmiyorum. Zikir. Peki Suudi Arabistan ziyaretinde bütün şimdi bir sürü ülkeden bahsettik. Meksikalılar sokakta. Venezuela. Trump'a karşı. Her yerde sokakta. Suudilere karşı da. Trump Yemen'de savaş, Irak'ta savaş, Suriye'de savaş, Libya'da savaş, ama Afganistan'da. Ama Suudi protestocular niye çıkmadılar hiç Trump evine gitti, go home diye? Suudi protestocular kendileri aralarında bir araya geldikleri diye toplanma çağrısını yapan kişinin kafasını kestiler ya. Kadınlar ve kadın hakları için niye sokaklarda diye. Öyle demeyin. Ehliyet bile Trump'ın kızı, sahibi değiller. Trump'ın kızı Suudi Arabistan'daki kadın hakları konusundaki ilerleyişten ötürü memnuniyetini dile getirdi ama. Ayrıca 100 milyon dolarlık şeyi de aldı. Desteği de aldı kendi kuruluş şeyine, foundation'ına, kurumuna, yardım kuruluşuna. Protesto krallıkta yasak mı? Protesto mu? Evet. Var mı Arapçası protestonun? Ya Suudi Arabistan Arapçası. Diğer bölgelere baktığın zaman Filistin'de var, Suriye'de var, Irak'ta var, İran'da var. Her tarafta protesto gösterileri var. Nerede yok? Suudi Arabistan'da yasak. Yasak hemşerim. Yasağın Arapçası ne acaba? Bakalım. Yasak ayrıca çevre protestosu da yasak. Her şey yasak Suudi Arabistan'da. Unuttuk biz ama Suudi Arabistan en büyük müttefikimiz bizim. Kadınların da araba kullanması da yasak. Ya onunla alakalı çeşitli çalışmalar yapılıyormuş. Nasıl çalışma yapılacaksa artık. Kadınların arabasını nasıl kullanacağına dair çeşitli araştırmalar yapılıyormuş bilimsel. Ama Ivanka'nın başını açmasına izin vermeleri de benim hoşuma gitmedi. Merkel'in sayesinde o da. Merkel gitti orada başını kapatmadı. Ondan sonra Merkel'den güç alan Ivanka da gidip kafasını açarak kendi durumunu sağlamlaştırdı. Gidip kellelerini kesmediler yani. Evet. Herkesin kellesini kesiyorlar, uçuruyorlar çünkü. Bu arada Trump İsrail'de İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmemeli dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük elçisi de dışişlerine çağrılmış. John Bass. Washington ziyareti sırasında büyük elçilik konutu önünde müthiş şeyler oldu. Bir sürü insan yaralandı, tekmelendi filan. Biz savunma yaptık dedi Türkiye Büyükelçiliği. Ama onların kabahati demiş. Yeterince tedbir almadı demiş. Amerika Birleşik Devletleri polisi bir ambulans bile çağırmadı diyenler de var yalnız. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Mamnü. Ne? Mamnü ne? Mamnü. Yasak mı? Yasak. Memnu. Memnu. Aşkı memnu. Yasak memnu, aşk. Memnu evet. Oo tamam memnu. Şimdi oldu okey. Ay şey okey de yok değil mi? Yallah, ya Seydi. 15 Temmuz çatı davası salonda gerginlikle başlamış. Bir yandan idam edelim. Hepsini urgan atalım. Urgan atalım diyenler var. 221 sanıklı davanın salonda da bayağı gerginlik. Çünkü Saliha Arıkan sürekli bağırmış. Öldürün onları diye. Yani hayatını kaybedenlerden Mucip Arıkan'ın annesi oğlumun katillerini öldürün diye bağırmış. yavrumu bana verin diye bağırmış. Akın Öztürk de savunma yapmış. Hiç alakam yok bu işte demiş. 88 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün'ün oğlunun kemikleri de avukata teslim edilmiş. Buna inanabiliyor musun? Kargoyla. Evet. Yani bu da aslında yani tamamen bir mikrokozmos durumu. Kemikler avukata verilmiş. Artı gerçekte yer alan bir haber bu. 70 yaşındaki Kemal Gün, kendisi Kürt, yaşamını yitiren oğlu Murat Gün'ün kemikleri kargoya verilmiş. İstanbul Adli Tıp'ta avukat Engin Gökoğlu'na elden verilmiş. Gökoğlu da kemikleri alıp Tunceli'ye hareket etmiş. Baba Kemal Gün'ün kemiklerin kendine ulaşmasıyla açlık grevini sona erdireceği ve ardından cenazenin toprağa verileceği öğrenilmiş. Tunceli'nin Hozat ilçesinde kızı Beyhan Gün de babam kemikleri teslim alır almaz açlık grevine bırakacağını söylemiş. Defin işleminden sonra babamı hastaneye götüreceğiz demiş. Evet, budur durum. Şimdilik bu haberlerle bitirip Ahmet İnsel'le görüşmeye geçebiliriz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Berbat bir ortamda başladık bugüne de ama Britanya'daki büyük terör herhalde saldırısı demek. Öyle gözüküyor. 19 kişinin öldüğü haberi geldi. Evet, onunla başladık biz de. Evet, onu biz biraz daha, konuşma fırsatı bulduk. Daha bu olayı sahiplenen çıkmadı bildiğim kadarıyla. Fakat öyle bir kasıtlı şiddet olayı olduğu ihtimali çok yüksek. Evet, özellikle de gençlerin ve çocukların çok rağbet ettiği bir şarkıcının konserinde olması da durumu şeyini acıklılığını artırıyor. İngiltere'de, Britanya'da da seçim kampanyalarını durdurmuşlar anladığım kadarıyla partiler. Bu evet, en çok bu sabah iki parti, bütün partiler öyle bir karar aldılar. Geçici olarak durdurdular. Seçimlerde çok yakın aslında. Evet, birkaç haftalar yani. Evet. Şeyde bu tabii İşçi Partisi'ni çok en çok onu etkileyecektir sanıyorum. Büyük ihtimalle tabii. Büyük ihtimalle. Takip etmeye çalışacağız işte. Peki bizde nedir durum? Partili Cumhurbaşkanı'ndan biraz bahsedelim diye konuşmuştuk dün. Evet, Partili Cumhurbaşkanı uygulaması Cumartesi günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olağanüstü genel kurulum yapılmasıyla hayatımıza girdi. Hem Cumhurbaşkanı hem de İktidar Partisi Genel Başkanı bundan Cumartesi akşamından itibaren Tayyip Erdoğan. Bunun somut sonuçları var. Önce şunu belirteyim, belki siz bahsettiniz ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel bu işin ne kadar acı, her şey olduğu gibi bu işin ne kadar aceleye getirildiğini çok somut bir örnekle gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçim yasası, bahsettiniz mi siz bundan? Yok, hayır. Ha, Cumhurbaşkanlığı seçim yasasının 4. maddesinde çok açık biçimde halen yürürlükte olan kanundan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanının seçildiğinde partisiyle varsa ilişkili kesilir cümlesi devam ediyor. Yani anayasada kaldırılmış olması, kanunda uyum yasaları yapılmadığı sürece geçerli değil. Ve şu anda Cumhurbaşkanı kanunda açıkça aksi belirtilen bir şeyi fiilen yapmış durumda. Anayasaya aykırı mı? Değil. Ama kanuna aykırı mı? Aykırı. Ama kanunu yani açık biçimde ihlal eder durumda. Kanunu değiştirmeleri gerekir mi? İstiyorlarsa bunu gerçekleştirmek, gerçekten kanunun değişmesi gerekir. Ama bu yeniden bence seçim yapılmış. Yani şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi olağanüstü genel kurulundaki Cumhurbaşkanı'nın daha doğrusu genel kuruldan önce Cumhurbaşkanı'nın ondan evvelki salı günü partiye üyeliğinin iptal edilmesi gerekir. Kanun yürürlükte olduğu sürece. Kesinlikle evet. Yani burada tamamen hukuk, anayasa... Kanuna açık, yani kanunu ihlal. Açıkça çiğneyen bir işlem. Yani evet. Bunun şeyi yok, yorumu yok. Anayasaya uygunluğu sağlanacak şekilde kanun değişmesi gerekir. O zaman onu değiştirip olağanüstü kongreyi yapabilirlerdi. Ama vakitleri yok. Anlaşılan. Ama vakitleri yok. Evet. Bu nasıl bir yangından ne kaçırılıyorsa vakitleri yok. Çok acayip bir şey yani. Bu kadar açık biçimde kanunsuz iktidar yönetimi zaten alıştık. Kanun hükmündeki kararnamelerin çıkarılma nedeninin tamamen ötesinde artık bir doğrudan kanun hükmünde kararnameyle doğrudan yönetim rejimi zaten kanunsuz. Anayasaya da açıkça aykırı. Ama zaten hukuk devleti değil, kanun devleti bile olmayan bir yapıda ilerliyoruz. Tam keyfi yönetim yapısı bu işte. Evet, yani zaten bu açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ve onları destekleyenlere yapılan şeyler de çok tamamen avukatlarının da söylediği gibi gözaltına alınmaları tarihte hiç görülmedik bir şey. Yani eylemin ölüm orucuna dönmesi ve gezi benzeri eylemlere sebep olmasından korktuğu için gözaltına aldığını söylemiş. Başka bir belge yok. Açık. Yalnız bu tabii bu korktuğu için gözaltına alma ve korku nedenine baktığımızda da aslında iktidarın hakikaten de korktuğunu da görüyoruz. Aynen öyle. Neden korkuyor bilmiyorum ama çok korkuyor. Evet. Bu çok tehlikeli tabii. Bu kadar korkan bir iktidar çok tehlikelidir. Neden korkuyor bilmiyorum. Bu kadar seçimleri kazanıyor. Her şey denetiminde, MİT'ten orduya, ordudan polise, polisten devletin bütün kurumlarına, üniversiteler, her şey el denetimde, yönetim itibariyle, ama yetmiyor, korkuyor. Bu korku ne korkusu? Bu ikinci bir konu. Tabii bundan sonra Tayyip Erdoğan'ı nasıl tarif edeceğiz? Evet. Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı demek yeterli mi? Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı bir işlemden dolayı, söylediği bir sözden dolayı ağır eleştiri boyutunda bir karşı cevap verdiğinde bir milletvekili, bir gazeteci veya halktan birisi bu Cumhurbaşkanı'na hakaret konumuna girecek mi? Kılıçdaroğlu'na veya Devlet Bahçeli'ye cevap ağır hakaret biçiminde değil ama ağır eleştiri biçiminde bir yanıt verdiğinizde bu siyasi eleştiri olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanına bunu aynı şeyi söylediğinizde Cumhurbaşkanına hakaretten hemen dava açılıyor. Geçmişte 2016'da bu zirve yapmıştı hatırlarsanız. 1800 civarında dava açılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın izniyle. Ondan daha da fazla da soruşturma vardı. Kovuşturma olarak 1800 civarındaydı. Cumhurbaşkanını şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak da konuşacak. Ve aynı zamanda da bu iktidar partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla iktidar partisinin yaptığı işleri bunun genel başkanını hedef alarak eleştirdiğinizde ve bunu ağır eleştiri denebilecek sıfatlarla yaptığınızda Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açma hakkına sahip olacak mı savcılık? Adalet Bakanlığı buna izin verme cüret edecek mi? Bu, ben Adalet ve Kalkınma Partisi sadece genel başkanı olarak Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorum dediğinde bir kişi hakkı yok mu bunu savunmaya? Dokunulmazlığı da yok. Ama sorumsuzluğu var. Sorumsuzluğu var. Adalet ve Kalkınma Partisi yani Genel Cumhurbaşkanı oluyor galiba o zaman. Efendim? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Cumhurbaşkanı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Cumhurbaşkanı zaten şöyle diyelim, bir zincirleme şeklinde Can'ın söylediği doğru. Daha da açabiliriz o denklemi. Hı hı. Parti zaten devlet partisi oldu. Ya, veya devlet parti devleti oldu. Bir taraftan. Diğer taraftan son kongreyle beraber Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan Partisi haline geldi iyice. Hı. Bu ikisini de birleştirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanı devlet başkanı ve parti başkanı genel başkan aynı kişi olduklarına göre zaten o birleşmenin kilit noktası da Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Parti devletinin başkanı. Hem partinin başkanı hem devletin başkanı, parti devletinin başkanı. Evet. Çok evet, parti devletinden çok epey tarihten bazı örnekler var. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihinde yeniden yazılması gerektiğini, müfredatın düzenlenmesi gerektiğini ve Türkiye'nin, Türklerin şanlı tarihini gösterecek şekilde yeniden yazılması gerektiğini söylemiş ama tarihte bayağı şeyi de biliyoruz. Yani Atilla Dorsay da yazmış. Çocuğunu kurtarmaya çabalayan bir anneyi polisine dövdürmek diyor. Tarihte hangi rejime yakışırdı? Stalin'in Sovyetleri, Yunanistan'ın albayları, General Franco'nun İspanyası ya da Pinochet'in Şili'sinden başka demiş. Ahmet Bey, ben de şeyi sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu kavgayla alakalı neler düşünüyorsunuz? Tartışma değil artık, doğrudan böyle büyük bir kavga olarak nitelendiriliyor. Ufak bir diplomatik kriz de çıktı galiba son olarak. Karşılıklı olarak notalar verildi. Senatörler verdi. Türkiye verdi mi? Evet, verdi. Türkiye'de. Verdi. Türkiye'de dün Dışişleri Bakanlığı nota verdi. Ne notası verdiğini de onu da anlayamadım. Yeteri kadar güvenlik sağlayamadı notası olduğunu tahmin ediyorum. Biraz geç verildi galiba. Efendim? Biraz geç verilmiş olsa gerek galiba. İşte karşılığına nota vererek cevahiri görünüşü kurtarma diye bir şey vardı. Notaya nota. Evet. Cevahiri kurtarma. Görünüşü kurtarma notası bu. Onlar nota verdiyse biz de nota veririz. Hani vardır ya bu tam suç üstünde casusluk yaparken bir diplomat yakalanır, o ülke o diplomatı sınır dışı eder. Hemen o sınır dışı edilen ülkenin diplomatı da sınır dışı eden ülkenin diplomatlarını sınır dışı eder. Evet, ama Rex Tillerson da gayet net bir açıklama yapmış. Bu kabul edilemez demiş, Dışişleri Bakanı olarak da kuvvetli bir açıklama yapmış ilginç bir şekilde. Evet, yani açıklama yaptık. Büyük ihtimalle soruşturma açıldı. O kişilerin, saldıran kişilerin Tayyip Erdoğan'ın muhafızları oldukları, korumaları oldukları iddia edilen kişilerin açık yüzle yaptıkları için ve açık alanda yaptıkları için bunu bütün tabii filmleri, fotoğrafları dolayısıyla da işgallerinin tespit edilmesi çok kolay. O kişilerle ilgili soruşturma başlatılacak diye biliyorum. Evet, yani bunu hem Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeleri, girmeleri yasaklanacak. Fakat bundan sonra sonuçları ben esas düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne Tayyip Erdoğan bir daha gittiğinde korumalarını ABD'ye alacaklar mı? Çok zannetmiyorum. Evet, çok ilginç bir şey. Çünkü Rex Tillerson, yani Dışişleri Bakanı, Türk şiddeti diye nitelendirmişti. Kelime aynen böyle, terim. Ve basit bir şekilde söylerse kabul edilemez. Hiçbir şekilde kabul edilemez bu olay demiş. Türk güvenlik kurumu. Ama ben şimdi bunu protesto etmemiz lazım hepimizin. Yani Türk şiddeti ise hepimiz, ben de sen de Türk'üz. Şimdi bu şiddeti biz de mi paylaşacağız? Evet, doğru. Bu AKP şiddeti, bu Erdoğan şiddeti. Türk şiddetini demek doğru değil bence. Değil tabii ama maalesef bütün Türkiye'ye mal ediliyor. Çok evet, çok haklısın bunu söylemekte ama bir zamanlar Özgür Mumcu da yazmıştı, Mammali Turki, Türkler geliyor diye. Evet, onu Otranto'da giderseniz onun anılarını hala canlı biçimde yaşayabilirsiniz, İtalyan Otranto kadar. Evet, şimdi de Türk şiddeti gene ona geliyor iş yani. Onlar ayırt edemeyeceklerdir, Amerika'dakiler filan ve dünyadakiler. Türklerle AKP arasında bir fark var mı filan diye. Böyle bir sorun var yani. Ahmet Bey, bir de evet, geçtiğimiz sene de Erdoğan'ın kaldığı otelin önünde protesto göstericilerle korumalar arasında kavga çıkmıştı. Bu sene de aynı şekilde çıktı. Önümüzdeki sene bir ziyaret gerçekleşirse, bana kalırsa tekrardan çıkacak gibi duruyor. Yani bu artık böyle yapısal bir şey olabilir. Fakat ben düşünüyorum Can, gelecek sene bir ziyaret olursa Tayyip Erdoğan korumasız girmek zorunda kalabilir ABD'ye. O zaman da ben gitmekten vazgeçerim. Evet. Evet. İsterseniz şu İran seçimleri, evet, ve o vesileyle Trump'ın söylediklerine gelelim. Çünkü orada da çok vahim bir yani korumaların şeyde, otel önünde Washington aslında Türk insan dövmelerinden maalesef çok çok daha vahim şeyler olabilir. O da önemli tabii, küçümsemek için söylemiyorum. Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti tam Trumpvari bir biçimde sona erdi. Bir taraftan 110 milyar dolar değil mi? Evet, 110 milyar yapılan dolar sadece silahlar için. Toplam satışı. Evet, toplamda da 350 hatta 400 milyar dolara yakın da yatırım garantisi falan veriyormuş Amerikan şirketlerine, böyle bir şey. Evet, ama bu büyük ticari başarının yanında Trump çok önemli bir siyasi bomba, aslında adını öyle koyabiliriz, siyasi bomba bıraktı gitti. Orta Doğu'ya saatli bomba bırakıp gitti. Şöyle dedi, aşağı yukarı 55 ülkeden gelen, Müslüman ülkelerinden, Müslüman toplumların olduğu ülkelerden gelen yöneticilerin önünde şer ekseninden bahsetti. Evet, iyilerle kötüler, evet. Çok önemli. İyilerle kötüler, evet, bir şer ekseninden bahsetti. İyiler ve kötüler savaşıdır bu dedi. Bu aynı Bush'un söyledikleri değil mi? Evet. Zamanında. Evet. Ve iki, bu şer ekseninden kötüler kötüler tarafında iki isim verdi. Bir İslam devleti dedi, terörle ilgili. Bir de İran dedi. İran'da şöyle tanımladı: teröristlere bölgede güvenli sığınak, mali destek ve sosyal statü sağlayan, bölgedeki istikrarsızlıkların çoğunun sorumlusu olan hükümet olarak tanımladı İran'ı. Ve bunların, bu istikrarsızlıkların sorumlusu olduğu alanlar olarak da Lübnan, diğerlerinin yanında dedi, hangisiyse onlar, İran, Lübnan, pardon, Lübnan, Irak ve Yemen'den sorumlu, oradaki şiddetten, oradaki terörden sorumlu olduğunu ilan etti. Ve sattığı silahlar da burada, başta Yemen'de çok büyük bir katliamı daha da büyütecek bir silah satışı da yaptı Suudi Arabistan'a bu arada. Evet, 18, yani şer ekseni derken, evet, 18 milyon insan zaten açlığa mahkum, yani tarihin, evet, gördüğü en büyük felaketlerden birinin eşiğinde Yemen ve bu yeni silahlarla büsbütün gemiler falan da veriyor. Evet, çünkü hatırlatalım, Suudi Arabistan'ın ordusu, uçakları başta olmak üzere Yemen'de isyancı olarak addedilen Şii isyancılara veyahut Şii Husileri, evet, bombalı, tam şeyini hatırlayamadım şimdi, Husilere karşı saldırıyı Suudi Arabistan silahları ve ordusu yapıyor. Evet Ahmet Bey, bir şey daha sormak istiyorum. Yemen'deki bu çatışmalardan bahsederken son zamanlarda çok fazla ismi söylenen ülkelerden bir tanesi de Sudan. Sudan da doğrudan savaş askerleriyle dahil olmuş gibi bir şekilde yer alıyor galiba. Bununla alakalı bir bilginiz var mı? Yok maalesef, ama Sudan'ın bilmiyorum, ama Sudan'ın bir diyet borcu var Suudi Arabistan'a. Dolayısıyla olabilir. En son ama 1200 bilmiyorum. Asker Sudan'ın askerle takviye edilmişti Yemen'in El Mukelle bölgesinde. Sudan'ın yalnız bir tek bildiğim, şu anda izlediğim, Güney Sudan'da yaşanan insanlık felaketi. Evet. Orası ayrı bir, hakikaten bambaşka bir insanlık felaketi. Bir iç savaş orada başladı neredeyse. Cehennem, çok cehennem. Büyük. Evet. Cehennem aynı zamanda Sudan'da. Evet, bütün bunlar olurken programımızın sonuna da geliyoruz. Bir küçük açık radyo dinleyicileri ve özellikle de Ömer Madra açısından son derece önemli bir küçük ama büyük bir haber verelim. İsviçre'de pazar günü yapılan bir referandumda 2016'da reddedilen nükleer enerjiden çıkma önerisi bu sefer %58 evet oyuyla kabul büyük edildi. Bir çoğunlukla değil mi? Evet. %58 evet oyu. Katılım da ortalama halk oylamalarına İsviçre'de olan katılımın civarında, %43-%44 civarında katılım. 2016'da reddedilirken şöyle bir ifade vardı. Bu nükleer enerji üretiminden hemen çıkılmasını öneriyordu referanduma götürenler. Şimdi daha zamana yayılmış bir öneri, daha kapsamlı, daha detaylı bir öneri kabul edildi. 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere 3 karar kabul edilmiş oldu, birbirinde bağlantılı. Yeni nükleer santral yapımı yasak, yani var olanların hemen kapatılması değil, yeni nükleer santrallerin yapılması bundan sonra yasak. İkincisi, elektrik tüketiminin zaman içinde kişi başına elektrik tüketiminin azaltılması. Burada da belli hedefler var. 2000 yılı seviyesinde hedef başlangıç olarak alarak 2020'de bu 2000 yılı seviyesinin kişi başına elektrik tüketiminde %16 azaltılması, 2035'te de %43 azaltılması elektrik tüketiminin kişi başına hedefleniyor. Diğer taraftan üçüncü kararda yenilebilir enerjileri desteklemek. Dolayısıyla da bu yenilebilir enerjiler içinde de en ön plana çıkanı hidroelektrik İsviçre'de. Çünkü şu anda zaten %53 elektrik enerjisinin %53'ünü hidroelektrikten sağlıyorlar. İşte fotovoltaik, ondan sonra biyomas falan gibi ve rüzgar enerjisi, ki orada çok ciddi bir yerel direniş var rüzgar enerjisine. Evet. Onların desteklenmesini öneriyor referandum sonucu. Şu anda 4 reaktör var İsviçre'de. Bunun bir tanesi 2 yıldan beri çalışmıyor. İçinde bazı arızalar gözüktüğü için bir türlü çalışma izni vermiyor müfettişler. Bu dünyanın en eski ticari nükleer santrali. 1969'dan beri faaliyette olan. Miadını doldurmuş. Aslında miadını doldurmuş. İkincisi de geçtiğimiz yılla aylarda gene bir müddet üretimi durdurulmuş olan bir santral. Onun da zaten galiba süresi 2-3 yıl içinde bitiyor, miadını dolduruyor. Geri kalan 2 reaktör var. Onlar da zaman içinde durdurulacaklar bu karara göre. Bu son derece önemli bir karar. Çünkü İsviçre gibi bir ülkede bu kararın alınıyor olması, çünkü İsviçre'de hem çevre bilinci yüksektir ama aynı zamanda maliyet ve bunun maliyeti ne olacak, çok cebimizden para çıkacak endişesi de bir o kadar yüksek olur genellikle seçmenler. Evet. Önemli bir gelişme yapıldı. Muhafazakarlar karşı çıktılar. Referandumda hayır oyu verilmesini istediler. İsviçre'de kişi başına bunun en aşağı 2500 İsviçre frangına mal olacağını söylediler. İsviçre'deki Çevre Bakanı Doris Lötland, pardon, ki bu referandumun mimarı kendisi, kendisine Atom Doris adını veriyorlar, neden bilmiyorum, atom diyorlar. Ama o da en fazla 40 İsviçre frangına kişi başına mal olacağını söyledi. Zaman içinde kimin haklı olduğunu göreceğiz ama bu karar, işte dediğim gibi, 1 Ocak 2018'e itibaren uygulamaya girecek. Çok önemli. Diğer ülkelerinde böyle bir eğilime hızlandırmalarını dileyebiliriz. Türkiye'de daha nükleer enerji üretimi başlamadı ama bir santralin yapımı ilerliyor zannediyorum. Evet. Orada bir haber var mı Akkuyu konusunda? Henüz yok. Ama direniş de devam ediyor. Önemli bir şey, gelişme olmadı henüz yani. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, nükleer enerjiyle ilgili olarak Ahmet İnsel'in verdiği önemli bilgiyi de konusu gelmişken, İsviçre'nin nükleer enerjiyi reddetmesi haberi referandumla, bir de Türkiye'den önemli bir çevre haberi var. Bir Gün gazetesi bugün manşetine taşımış durumda. 7. kez ısrarla meclise getirilen bir yasa var. Zeytin ağaçları 1000 yıl yaşar, bir yasayla ölür başlığıyla verilmiş. Zeytinliklere termik santral yapımını engelleyen yani kömür yakıtlı santral yapımını engelleyen 3 kilometre uzaklık şartı da kaldırılmakta. Dekar başına en az 15 ağacın bulunmadığı alanlar zeytinlik olarak kabul edilmeyecek ve düzenlemeyle birçok değişiklik yapılacak. Amaç da Colin şirketinin Soma'nın Yırca köyünde zeytinliklerin içine termik santral yapımını engelleyen 3 kilometre uzaklık şartının kaldırılması ve Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu'nun uygun görüşü ve Tarım Bakanlığı'nın izni gerekiyor yatırıma açılması için zeytinlik alanlarının. Ve dekar başına en az 15 zeytin ağacı söyledik. İzinsiz kesenler de ağaç başına 2000 lira para cezası ödeyeceklermiş. Böylece zeytinliklerin büyük ölçüde tehlikeye düştüğü bir döneme tekrar giriliyor. 7. defa ısrarla meclise getirilen bir şey. Yeni bir direniş başlatılır mı bilmiyoruz. 200 binden fazla imza toplanmıştı geçen sefer Change.org'da ve bu durdurulmuştu torba yasayla. Şimdi bir kez daha geldi. Takip etmeye çalışacağız. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Güven. Günaydın Özlem. Evet, Özlem Hanım konuğumuz. Siz tanıtır mısınız lütfen? Tabii, memnuniyetle. Konuğumuz bugün bir biyolog ve psikolog ve bir evrim kuramcısı Özlem Çevik. Kendisi Ankara'dan TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nden geldi sağ olsun stüdyomuzda. Ben kısaca Özlem Çevik'in çalışmalarını tanıtayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun, ardından Indiana Üniversitesi'nde çok disiplinli bir doktora çalışması yapıyor. İçinde hem biyoloji hem psikoloji araştırmaları olan entegratif hayvan davranışı araştırmaları merkezinde ve psikoloji bölümünden doktorasını alıyor. Ardından Duke Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmaları yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. Önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde, ardından Doğuş Üniversitesi'nde. Şimdi de hali hazırda öğretim üyesi olduğu TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nde ders vermekte. Özlem Çevik'in pek çok başarısı var. Burada hepsini saymaya yer olmaz. TÜBİTAK Genç Araştırmacılar ödülleri falan da dahil olmak üzere. Ayrıca bugün konuşacağımız konular benzer konularda çok güzel bir konuşmasını Ted Tunnell'ı konuşmaları çerçevesinde YouTube'dan seyretmek ve dinlemek mümkün. Indiana Üniversitesi'nde fareler, sıçanlar ve güvercinlerle, daha sonra Duke Üniversitesi'nde de aynı şekilde farelerle, özellikle mutasyon geçirmiş farelerin zaman mekanizmaları üstüne çalıştıktan sonra Türkiye'de meyve sinekleri üstüne de çalışmaya başlıyor Özlem Çevik. Bu konuda da kendisiyle bir başka programda ayrıca konuşuyor olacağız. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan aslında Özlem'e vermek istiyorum. Ondan önce yalnız bir hatırlatma yapayım. Doğada insanlar dışında hangi canlılarda ritim hassasiyeti, yani ritim tutabilme, tempoya ayak uydurabilme kapasitesi var? Bu soruyu soruyoruz. Niye çok yaygın olarak doğada bu kapasiteyi görmüyoruz? Ne şekilde evrimleşmiş olabilir? Bu serinin içinde dinleyenlerimiz hatırlayacak, müzikaliteye, müzik kapasitesine en temel unsur olan ritim, tempo ve melodi konularından geçen hafta piyanist, müzisyen ve açık radyo programcısı Hande Akkan'la konuşmuştuk. Şimdi bir başka temel unsur, ritim hassasiyetini oluşturan zamanla ilgili, zamanın akışına bir şekilde ayak uydurmamızı sağlayan içsel mekanizmaları konuşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar ne kadar yaygın? Birbirinden farklı özellikleri var mı? Sinir sistemine gerek duyuyorlar mı? Bu sorularla bizi, bu soruların cevaplarıyla bizi aydınlatması için Özlem Çevik stüdyomuzda. Özlem, ben sözü sana bırakıyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben aslında ritim ve tempo üzerine uzmanlaşmış birisi değilim. Ama güvenin aklına geldim. Çünkü zaman algısı ve zamanlama üzerinde araştırmalarım vardı. Ritim ve tempo da zaman üzerinde tanımlı olduğu için Güven dedi ki bu yeteneğin ya da bu becerinin evrimi üzerinde konuşalım biraz. Çünkü sanki zaman kodlaması bu iş için gerekli bir özellik gibi duruyor. Ve işte bu kodlama, zaman, kısa zaman aralıklarını kodlayabilmek nasıl evrilmiş, biraz onun üzerinde konuşalım. Nasıl yapalım Güven? İlk önce biraz zaman, her şey zaman üstünde oluyor ve zaman üstünde olan düzenlilikleri takip edebilmenin bir takım avantajları var deyip başlayalım mı? Evet, bence gayet uygun ve zamanla ilgili düzenlilikleri takip etmenin doğada yaygın olup olmadığı, ne şekillerde kendini gösterdiği filan, belki buradan başlamak uygun olur. Hı hı. Şimdi öyle diyorsak, o zaman belki doğada en sık, en yaygın olarak rastladığımız özellikten bahsedelim, bu 24 saatlik ritimlerden. Çünkü orada takip edilen şey gün ışığı aslında. Ve hemen hemen bildiğimiz bütün çok hücreli canlılarda gün ışığına göre kendini ayarlamanın bir yolu evrilmiş durumda. Ve bu o kadar yaygın ki bunun için sinir sisteminin olmasına gerek yok, hayvan olmaya gerek yok. Bitkiler de kendilerini gün ışığına göre ayarlayabiliyorlar. Ve burada çok önemli olan, benim vurgulamak istediğim şu, moleküler düzeyde bakarsak, yani bunu nasıl oluyor da yapabiliyoruz diye baktığımız zaman, bitkilerle bile ortak genlerimiz var. Böyle yolda giderken yol kenarında gördüğümüz, hani şu sarı sarı minicik çiçekleri olan hardal otu var ya, o insan genomu projesinin bir parçası. O canlının model hayvanlarından bir tanesi, yani öyle söyleyelim, bu büyük projenin model hayvanlarından bir tanesi. Ve bitkilerle bile ortak mekanizmalarımızın olduğunu öğrendik hardal otu üzerinde çalışırken. Bu çok güzel bir bulguydu. Yani hani çeşitli canlıların genomlarına daha yakından baktıkça aslında biz insanlar herkese ne kadar çok benzediğimizi görüyoruz. Ve bir özellik ne kadar yaygınsa o yaygın özelliği takip edecek mekanizmalar o kadar erken evriliyor. Mesela bu 24 saatlik ritimler, hepimiz gün ışığının çocukları olduğumuz için bitkilerle bile ortak, yani çok erken bir vakitte evrilmiş birçoğumuzda, dünya üzerinde birçoğumuzda var. Evet, ben bu noktada ufak bir şey sorayım, izin verirseniz. Yani bu zamanın ritmine, yani gün ışığında dahil olmak üzere böyle bir ritm duygusunun evrimi aslında var olmanın temel şartı gibi görünüyor. Yani böyle bir şey olmazsa var olamıyor. Öyle bir varsayımda bulunabilir miyiz? Şöyle söyleyebiliriz belki. Her şey zaman üstünde oluyor ya. Zaman üstünde tekrarlayan düzenliliklere göre kendimizi ayarlamak çok büyük bir avantaj. Yani şüphesiz bizim bulunduğumuz yere tutunmamıza çok yardımcı oluyor. Hayatta her şey gün kadar büyük bir düzenlilikle tekrarlamıyor tabii. Evet. Yani onun için belki bu zaman aralıklarının kodlanmasıyla ilgili ikinci bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Hı. Özellikle hayvanların sahip olduğu. Şimdi bitkilerle hayvanlar arasındaki en önemli fark, biri hareket ediyor, bulunduğu yerden gidiyor. Öbürü bulunduğu yerde ömrünü sabit geçiriyor, değil mi? Sabit. Şimdi hareket etmeyle birlikte ortaya çıkan bazı şeyler var. Bir kere dünyada daha kısa ve çeşitli zaman aralıklarında tekrarlayan bir takım düzenliliklere çok hassas hale geliyorsunuz. Yani çünkü mesela diyelim sizin tamamen dışınızda olan, kontrolünüzün dışında olan bazı özellikler var. Diyelim şimşek çakıyor. Sonra kısa bir süre sonra gök gürüldüyor ve uzun ya da kısa bir süre sonra yağmur yağabilir. Şimdi eğer bitkiyseniz bu konuda yapabileceğiniz çok şey yok. Ama eğer hayvansanız hani çok geç olmadan kendinizi koruyabileceğiniz bir yere doğru yönelebilirsiniz. Ve bu işareti kullanarak bu işi ıslanmadan becerebilirsiniz. Ya da bir dünyada bizim dışımızda olan özellikleri takip ediyoruz, düzenlilikleri takip ediyoruz. Bir de hareket ederken zaman çok önemli bir hale geliyor. Çünkü benim vücudumu kullanırken yaptığım o ince ayar zamanlama etrafımın bana verdiği geri bildirimi değiştiriyor. Mesela ben şu bardağa uzanırken kolumu belirli bir yönde, belirli bir hızla, belirli bir süre hareket ettirmek zorundayım. Yoksa bardağı geçebilirim. Evet. Elimi daha önce kapatabilirim. Yani yanlış zamanlama amacıma hizmet etmeyecek. Ve o yüzden bu da hayatın sonu demek olabilir yanlış zamanlama. Evet, değil mi? Yani hareket ederken o hareketin amacına ulaşması için doğru zamanlamayla yapılabilmesi gerekiyor. O yüzden de beynimiz, işte şimdi şöyle söyleyelim ilk önce. Bir kere benim mekanı doğru kullanabilmem için onu doğru zaman koduyla gerçekleştirilmiş bir aktiviteye dönüştürmem gerekiyor, değil mi? Yani sonuçta beyin aktivitesi, nöral aktivite her şeyi bir zaman planı, bir zaman üzerinde belirli bir plan dahilinde ortaya çıkarmak, gerçekleştirmek zorunda. Şimdi demek ki hareket eden canlılar için o kısa aralıkları kodlayabilmek, bunu öğrenebilmek birdenbire çok önemli bir hale geliyor. Ve burada bir çeşitlilik var. Yani 24 saatlik ritimler gibi sürekli bizim dışımızda tekrarlayan bir şey değil de her harekette tekrar ince ayar gerektiren, tekrar tekrar öğrenilen, bu çok önemli, öğrenmeye bağlı bir kodlama özelliğini ne sahip olması gerekiyor, evet, beynin. Bu galiba benim kafamdaki sorunun da cevabı niteliği taşıyor. Şey gelmişti aklıma benim, daha doğrusu bu gün ışığı döngüsüyle alakalı olarak, yani okyanusun ve denizlerin kat ve kat altında yaşayan, yani çok çok uzaklarda yaşayan ve gün ışığı görmeyen canlılar, karanlıkta yaşayan canlılar var. Bu gün ışığı döngüsünün içerisine dahil olmayıp o ritmi demek ki sizin dediğiniz üzere kendi vücudu üzerinden de tanımlıyor olabilir. Evet, ve 24 saatlik ritimlerde tabii şöyle bir şey var. Hiçbirimiz bunu doğduktan sonra öğrenmiyoruz. Öğrenmeye bağlı olarak ortaya çıkan bir şey değil bu. Programın parçası, fakat gün ışığına bağlı olarak belirli bir faza oturuyor. Yani nerede başlayıp günün hangi saatinde hangi aşamada olacağı değişebiliyor. işte buradan kalksak Amerika'ya gitsek. Tetikleniyor yani evet. Çeşit, aslında içeride olan kodun evet. Dış etkenle tetiklenmesi öyle mi? Evet ama zaten dışarıda olan düzenliliğe uygun olarak ona adapte olmuş olarak evrilmiş bir net programla doğuyoruz o örnekte. Evet. Fakat ikinci verdiğimiz örnekte doğarken bizim içimizde olan program bir öğrenebilme, esnek bir öğrenebilme kapasitesi. Onunla birlikte 3 saniyeyi de kodlayabiliriz, 10 dakikayı da kodlayabiliriz, saatleri de kodlayabiliriz. Orada bir açık uç var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu ikisi birbirinden farklı ve hani mekanizmaları da farklı. Beyin mekanizmaları değil ama farklı. Yani. Farklı. Evet. Peki bir de daha büyük zaman aralıklarıyla değişen ritimler var. Mevsimlerde olduğu hı-hı. gibi mesela. Orada durum nasıl? Yani özellikle aklımda tabii ayıların başta olmak üzere bazı hayvanların kış uykusuna yatarak metabolizmalarını yavaşlatması hı-hı. gibi bir durum var. Hı-hı. Şeyden çok emin değilim. Yani orada tetikleyici faktörün sadece zaman olduğundan emin değilim. Sıcaklık hı-hı. çok önemli. Bu kış uykularında besin derin orada olup olmayışı, ulaşılabilir olup olmayışı çok önemli. Oradaki tek tetik zaman olmayabilir ama yine gün ışığını takip eden bir şey. Yani ben ışıktan yine yani. Işıktan orada da bir tetikten bahsedelim. Orada da bir tetikten bahsedelim. Ben de şöyle anlıyorum. Burada sözü gireyim müsaadenizle. Bu sirkadyen ritimler denilen 24 saat çerçevesinde gecenin gündüzü takip eden ettiği döngü oluşturduğu ritimler haliyle dünyada bu döngünün 24 saatten mütakip olması dolayısıyla böyle gelişmiş vaziyette. Yani dünyada canlıların olmadığı bir dönemde diyelim 24 saatlik değil de 28 saatlik ya da 16 saatlik bir döngü söz konusu olsaydı ilk ortaya çıkan canlılar evrim süreçleri içinde öyle bir ritme oturmuş içsel mekanizmalara sahip olacaklardı. Hı hı. Öte yandan belki zamanla ilgili bedenimizde var olan bütün süreçler böyle bir zamanlama mekanizmasına gerek duymuyor olabilirler. Örneğin düzenli bir şekilde, düzenli bir hızla saçlarımız ve tırnaklarımız uzuyor sürekli olarak. İşte belli aralıklarla daireye gidiyoruz filan. Burada bunun her gün boyunca ne kadar milimetre uzadığının belki ölçüsünü de alabiliriz. Ama bunun için illa bir zaman algısı gerekmiyor gibi gözüküyor bana. Bu moleküler düzeyde kendi başına ilerleyen süreçler zaman üstünde bir düzenlik gösteriyorlar ama belki bir zaman ölçme cihazı ya da içsel mekanizmasına gerek duymuyorlar. Belki daha uzun süreli ritimler söz konusu olduğu zaman bedende, canlıların bedenlerinde bu tür süreçler de bunda etkili olabilir. Bu benim de iyi bildiğim bir konu değil ama işte mesela kadınların 28 günde bir adet görmeleri, illa içsel bir saat var ve bu her 28 güne vurduğu zaman bu süreç tetikleniyor olmak zorunda değilmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Belki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Güven? Zaman üzerinde düzenli salınımlar gösteren mekanizmalar zamanlama var demek için gerekli belki ama yeterli değil. Yani zamanlama içeren, zamanlamanın mekanizmaları böyle bir düzenlik içermek zorunda. Ama böyle bir düzenliği gördüğümüz her duruma bu zaman algısına hizmet ediyor diyemeyiz. Diyemeyiz, evet hı-hı. doğru. Hı-hı. Bence de öyle. Bir de belki şunun altını çizmek lazım. Bu sirkadyen ritimlerde, 24 saatlik ritimlerde, evet bunun mekanizmalarının evrimleşmesi sonuçta gün ışığına bağlı. 24 saatlik bir gece gündüz döngüsünün olmasına bağlı. Ama bu mekanizmalar bir kez yerleşmiş olduktan sonra, doğduğumuzdan itibaren bizimle olan içsel mekanizmalar illa her dakika düzenli gün ışığına bağlı 24 saatlik bir döngüye ihtiyaç duymuyor, değil mi? Yani gün ışığı olmayan yapay ortamlarda günler boyu kalmak zorunda kalsak yine 24 saate yakın bir döngü içinde bedenimiz bir düzenlilik gösteriyor. Evet, evet, serbest koşuyor diyoruz o durumda. Serbest salınıyor diyelim, daha iyi değil mi? Serbest salınıyor. Yani yine dışarıdan ışık almadığı zaman bile kişiler ritmik davranıyorlar. Davranışlarına peki, uzaktan tamam, baktım. İkinci ama mekanizma daha önemli gözüküyor. Bu da hareket eden canlılarda var. Daha ince ayar, zamanla ilgili ayarlamalar yapmak açısından. Yani sahiden hiçbirimizin içinde böyle çok dakik saatler yok. O yüzden kolumuzda saat taşımak zorunda kalıyoruz filan. Ama belli bir zaman algısı tabii ki var. Yani şimdi otururken stüdyoda ben bekleyin 3 dakika içinde geri döneceğim deyip gitsem, siz 10 saniye sonra nerede kaldı bu çocuk demeye başlamazsınız. Ama 13 dakika geçtikten sonra da hala işte herhalde geldi gelecek demezsiniz. Belki nerede kaldı demeye başlarsınız. İyi kötü belli aralıkları algılamamıza ya da takip etmemize ya da izlememize imkan veren bir takım mekanizmalar var gibi gözüküyor. Buradan buradan devam edelim. Ben tekrar sözü sana verdim. Aslında bu güzel bir bağlantı oldu çünkü şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyordum. Şimdi zaman kodunun bulunduğu, zamanın kodlandığı her durumda zaman algılanıyor da diyemeyiz. Çünkü ben hani burada bir kendi yaptığım araştırmalardan bir küçük örnek vermek istiyorum. Dedin ya hani sineklerle çalışıyorum ben. Hem sineklerle çalışmaya başlamamın en önemli sebeplerinden bir tanesi zamanı kodlayabilen minimal devreler, zamanı kodlayabilmek için, değişen zaman aralıklarını kodlayabilmek için gerekli ve yeterli olan en küçük sinir sistemi ağı nasıl bir şeydir? En basit sinir sistemi ağı nasıl bir şeydir? Gibi soruların peşindeydim ben bu işe başladığım zaman. Ve şöyle çok basit bir davranış protokolüyle başladım. Sineklere sabit belirli zaman aralıklarında şeker veriyordum. Şeker çok seviyor meyve sinekleri. Hemen söyleyelim. Şekeri de dilleri de ayaklarında. Ayak böyle bir yere konar konmaz sinekler orada cici bir mama olup olmadığını hemen bilirler. Asla sineklerle yarışamazsınız. Onları asla yenemezsiniz. Orada tatlı bir şey varsa da hemen burunlarını uzatırlar. Pıt pıt pıt beslenmeye başlarlar. Ben de şöyle yapıyordum. Sineklerin ayaklarına biraz sukroz veriyordum, şeker veriyordum. Ve burunlarını uzatıp uzatmadıklarına bakıyordum. Acıktıkları zaman tabii aman hani hemen beslenelim diye burunlarını, dillerini uzatıyor. Proboskislerini, hortumlarını uzatıyorlar. Şimdi şöyle bir şey gördüm Güven. Sineklere bir ve aynı şekeri, bir ve aynı uyarıcıyı 5 saniyede bir tekrarlamakla, 10 saniyede bir tekrarlamak ya da 20 saniyede bir tekrarlamak aynı şey değil. Sinek açısından değil. Şimdi besbelli orada belirli bir hani bu 5 saniyede bir tekrarı 10 saniyede bir tekrardan ayırmaya yarayan bir mekanizma var orada. Bunu ne kadar esnetebiliriz? Onun üzerinde hala çalışıyoruz. Yani hani çok böyle bilmediğimiz şeyleri biliyormuş gibi konuşmak da istemiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Bak şunu görmedim. 5 saniyede bir sukroz tekrarlıyorum ya ya da diyelim 10 saniyede bir. 9. saniyede Allah daha sukroz gelmeden hortumu uzatayım da boşa gitmesin sukrozlar diyen sinek görmedim. Şimdi bunu bir fareye yapsaydık görürdük bu davranışı. Şimdi bu da çok önemli. Zaman aralıklarını kodlayabilmekle o kodlanmış zaman aralığını kendi davranışını planlamak için kullanabilmek bir ve aynı şey değil. Bu ikinci söylediğim evrimde daha sonra ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki tempo tutacaksın. Tamam mı? Şimdi tempodan, ritim duygusundan bahsediyoruz ya. Bir tempoyu, ritim dediğimiz şey zaman üzerinde tanımlı. Şimdi onu kodlayabilirsin. İki ritim arasındaki farkı algılayabilirsin. Ama hadi kendin parmaklarınla dımdırıdım dımdırıdım bunu üret dediğimiz zaman, bunu yapabilmek, davranışını kontrol etmek için aktif olarak bu zaman aralıklarını, bu zaman kodunu kullanabilmek daha geç ortaya çıkıyor evrimde. Ve bu da sanki bir takım koşullara bağlı gibi, değil mi? Yani dün seninle sohbet ederken dedin ki ya bize bu kadar benzeyen şempanzeler bu işi yapamıyor. Evet. Evet. Burada yani bu serinin aslında tetikleyicisi olan ana soru da bu oldu. Şaşırtıcı bir şey. Pek çok konuda çok maharetli olan ve bize genetik olarak da, davranış olarak da, beden yapısı olarak da çok benzeyen şempanzeler de işte onlara yakın olan tamarin maymunları ve resus maymunları bu ritim konusunda hep sınıfta kalıyorlar. Öte yandan burada belki bir yakınsak evrim süreci söz konusu olabilir diye de düşünülüyor. Çünkü ritim ve tempo konusunda bize çok yakın olan hayvanlar evrimsel tarih açısından bu beceriyi gösteremezken bir takım kuşlar mesela çok becerikliler, yunuslar çok becerikliler. Bunun altında yatan mekanizma nedir filan, bu böyle bir açık, bilimde açık bir soru olarak bu aralar bu konuda çalışan insanları meşgul eden bir konu. Peki, bir, evet, de, bir dakika, bir iki dakikamız kaldı en fazla, onun için toparlamamız şart. Evet, üç bölüm diye konuşmuştuk Özlem. Bu birincisi 24 saatlik ritimler, daha sonra daha ince ayar öğrenilen bir mekanizma. Kısa aralıklar. Toparlamak açısından bir özellik daha var. Zamanla ilgili. O da zamanın farkındalığı. Yani bu zannediyorum biraz bilinçle de birlikte evrilmiş olan bir şey. Bunun alameti farikası da ben dediğimiz kişiyi zaman üzerinde hayali seyahatlere çıkarabilmek. Mesela çocuklarda da doğar doğmaz olmayan bir şey bu. Ama biraz büyüsünler, sen büyüyünce ne olacaksın? Yani ben dediği kişiyi büyüyünce, onun büyümüş halini tahayyül edip onun üzerinden konuşabilmek. Bu da yine öncekilerin yani öncekilerin üstüne binaen evrilmiş bir özellik gibi görünüyor. Evet, peki. Belki bunun en komplike halleri yalnızca insanlara özgü şeyler de olabilir. Yani hayvanlar dünyasında hangi türler mesela işte yaşlandığımda bana ne olacak, ileride dünyayı ne gibi zorluklar bekliyor olabilir filan gibi meseleleri dert etmiyor olabilirler. Peki zaman konusu çok ilginç, ancak küçük bir parçasına böylece değinebildik, fakat çok aydınlatıcı oldu. Konuğumuz TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nden Psikoloji Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Özlem Çevik'ti. Çok teşekkür ediyoruz Özlem. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Aslında kapanmadı konu tabii. Daha çok, daha sık belki sizi çağırmak durumunda da kalabiliriz yani. Daha bakterilerin durumunu soracaktık. Bilahare. Evet, bilahare yaparız bunu. Peki, çok teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.